परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से प्रातः काल विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ त्रयोदश प्रकरण अद्वैतानंद प्रकरण उसके ऊपर हम लोग चिंतन मनन कर रहे हैं। इसका प्रसंग चल रहा था जो कार्य है विकार वो केवल नाम मात्र है, उसके कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसमें जो छांदोग्य श्रुति है उस प्रमाण को लेकर के विचार चल रहे हैं। वाचारंभण विकारो नामधेयम मृत्तिका इतिव सत्यमिति, वाणी की केवल आलंबन मात्र है, शब्द प्रयोग मात्र किया जाता है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। वहां घड़ा कहने से मिट्टी को छोड़कर के दूसरी कोई चीज उसमें नहीं है। तो घड़ा केवल शब्द मात्र है, वाचारंभणम वाणी के शब्द के आलंबन मात्र है, नाम मात्र शब्द मात्र है, लेकिन सत्य क्या है? मृत्तिका इतीव सत्यम, जो मिट्टी है वही सत्य है, कारण ही सत्य है, कार्य में कोई सत्यता नहीं है। लेकिन आम व्यक्ति के लिए क्या होता है कि कार्य में ही उसकी दृष्टि रहती है, कारण तक दृष्टि नहीं जाती है, कारण को वो अनुभव नहीं कर पाते हैं। विवेक करने से तो बोध हो जाएगा, लेकिन जब तक आप विवेक नहीं करेंगे तो सामने तो कार्य दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे व्यवहार में हम लोगों को नाम रूपों का संज्ञान किया जाता है कि अमुक है अमुक है, तो उस नामों को हम लोग ग्रहण करते हैं, नाम और रूप को, उसमें जो सत्यता है उसको नहीं ग्रहण कर पाते हैं। तो जो विकार है वो क्या है? विवर्त मात्र है। आगे इसको और भी स्पष्ट करेंगे, अभी दो चीजों को इसमें दिखाए। अग्नि में जो शक्ति है वो अनिर्वचनीय है, और जो घट है विकार वो भी अनिर्वचनीय है। घट का मतलब कार्य है, और अग्नि में जो शक्ति है वो कारण है, वो भी अनिर्वचनीय है। दोनों चीजों को इसमें दिखा करके आगे शक्ति और जो कार्य है दोनों मिथ्या है। बस उसको इतना ही समझना है, नहीं दिखाई पड़ना। रज्जु में तीनों कालों में भी सर्प को उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं है, फिर भी भ्रम में वहां जो है सर्प दिखाई पड़ता है। वो जो सर्प है रसी के विवर्त है वो। तो इतने बड़े जो जगत दिखाई पड़ रहा है ये भी ब्रह्म का विवर्त है। जो जगत दिखाई पड़ रहा है, चाहे आपके शरीर है, इंद्रियां है, मन बुद्धि है, चाहे जो स्थूल जगत दिखाई पड़ रहा है, वो सब ब्रह्म का विवर्त है। तो अभी उसको सिद्ध करेंगे। 40वां जो श्लोक है उसकी अवतरणिका में उसमें लिखते हैं, शक्ति तत्कार्ययोर अनुतृत अनृतत्व तद आधारस्य सत्वत्व च कारणम आह। दिखाई पड़ा? शक्ति तत्कार्ययो, शक्ति और उसका जो कार्य है दोनों के दोनों अनिर्वचनीय। इसमें शब्द प्रयोग किए थे अनिर्वचनीय, और उसी चीज को यहां अनृतत्व मिथ्या है, दोनों के दोनों मिथ्या हो गए। लेकिन तद आधार से सत्यत्व के कारणम आह, उसका जो आधार है जिसमें शक्ति भी है और शक्ति के कार्य भी है, और इन दोनों का आधार अभी आप देखिए, जैसे अंगार है, अंगार क्या है? आधार है। उस अंगार में जलाने की सामर्थ्य है, तो जलाने की जो सामर्थ्य उसको कहते हैं शक्ति, वो दिखाई नहीं पड़ती है। और उसका उस शक्ति का कार्य क्या है, फोफले जलन आदि होना। तो कार्य तो फोफले पड़ना अथवा जलन होना कार्य है, उसका कारण है शक्ति, और उसका भी जो आधार है अंगार, उसको सत्य शब्द से कहते हैं। तो जो जगत सिद्ध करेंगे इसमें, जो जगत दिखाई पड़ रहा है ये कार्य है, इसका कारण है, अनुमान से आप जान सकते हैं, तो इसका कारण है। जैसे वो दिखाई तो नहीं पड़ता है, उसको आप माया कहो चाहे कुछ भी कहो, जो शक्ति है वो भी अनिर्वचनीय है, उसकी जो शक्ति है वो भी अनिर्वचनीय, लेकिन उसका जो आधार है ब्रह्म, जो अधिष्ठान है, वो सत्य है, उसको सिद्ध करेंगे। तद आधारस्य सत्वति च कारणम आह, वो जो आधार है वो सत्य है, उसके कारण को यहां दिखाते हैं। व्यक्ता व्यक्ते तदाधार, त्रिस्वाद्वयोर् इति त्रिस्वाद्वयोर्द्वयोः, पर्यायः कालभेदेन तृतीयस्त्वनुगच्छति। व्यक्त अव्यक्त तयोर आधार तीन हो गए। एक व्यक्त घट सोच लीजिए कि उसमें जलन सोच लीजिए, उसको ठीक लगेगा ये दृष्टांत। व्यक्त शब्द से आप लिए फोफले पड़ना जो दिखाई पड़ता है, अव्यक्त शब्द से उसका कारण है शक्ति, और इन दोनों का आधार तयोर आधार है तदाधार, इन दोनों के आधार अंगार। हाँ, जो जलते हुए कोयला कहने से तो जो बुझा हुआ होगा, लेकिन जो अभी जलन रूप में है अंगार है। इति त्रिशु, ये तीन हो गए, व्यक्त अव्यक्त और उनका आधार। आद्ययोर द्वयो, आद्ययोर द्वयो का भी है व्यक्त और अव्यक्त, ये दोनों जो है पर्याय कालभेदेन, कालभेदन में पूर्व पर, कालभेद का मतलब पूर्व काल पर काल, कारण काल और कार्यकाल दो पर्याय हो गए, उसके पूर्व उसके पश्चात। कार्य के पहले कारण है और कारण ही कार्य रूप में परिणत होता है। पर्याय क्रम से कालभेदेन, तृतीयस्तु अनुगच्छति, लेकिन जो तीसरा है, तीसरा का मतलब दोनों का जो आधार है, ये दोनों में जो है पूर्ण रूप से व्याप्त रहता है, मिला हुआ है। अनुगच्छति का मतलब उनके साथ में वो है। आधार यदि नहीं होगा तो ये व्यक्त और अव्यक्त दोनों नहीं हो सकते। आधार यदि नहीं होगा तो दोनों नहीं होंगे। जैसे रस्सी यदि नहीं होगी तो सर्प दिखाई नहीं पड़ेगा। सर्प यदि दिखाई नहीं पड़ता है, दिखाई यदि पड़ता है तो उसका कारण को ढूंढना पड़ता है उसमें। कुछ दिखाई पड़ रहा है तो उसका तो कारण होना चाहिए, लेकिन वो अव्यक्त है, दिखाई नहीं पड़ता, अनुमान से जानना पड़ता है उसको। उसको आप अनुमान से जानेंगे, ऐसे वो दिखाई नहीं पड़ने वाली चीजें, क्योंकि इंद्रियों के विषय नहीं है। जो कारण है वो इंद्रियों के विषय नहीं होता है। कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया जाता है कि ऐसा उसका कार्य है। जैसे आम खाए तो मिठास आपको अनुभव में आई, तो उसका कारण आप ढूंढेंगे तो उन्होंने वो भी मीठे बीज उसमें लगाए हुए होंगे, तो मीठे बीज से ही तो मीठे फल आएंगे। कड़वे बीज से मीठे फल कभी आते हैं क्या? कभी नहीं होगा। तो जब आप आम खाएंगे तो उसी से पता लगता है कि उसमें एक जगह पे स्वामी अखंडानंद जी महाराज लिखे हैं कि एक व्यक्ति एक पेड़ में ऐसे कुछ फलदार वृक्ष कुछ लगाया था, तो रोज दूध डालता था उसमें। वो भी वैज्ञानिक टाइप का व्यक्ति होगा। लोग जैसे पानी डालते हैं ना, पानी तो डालता ही था, दूध भी डालता था उसमें। तो स्वामी जी बता, मैं भी खाया हूं उस चीज को, तो दूध के स्वाद उसमें आता था, बोले उस फल में। वो डालते थे उसमें, रोज डालते थे पानी की जगह पे दूध, और बहुत दिन तक डाले होंगे, तो उसमें से भी दूध के जैसे स्वाद आता था। फल तो जैसा है वो है ही, लेकिन साथ में दूध का भी टेस्ट उसमें आता था। तो इसमें कहने का मतलब, जो भी हम लोग खाते हैं वो तो कार्य हो गया, मिठास अथवा कड़वापन। आप सोचेंगे किससे ये मना है, वो जो जो जड़ होगा, जो उसका जो बीज होगा, वो तो मिट्टी के अंदर है, वो दिखाई नहीं पड़ेगा, आपके चक्षु के विषय नहीं बन रहा है वो। लेकिन जब आप ढूंढेंगे, कार्य के जैसा ही कारण होता है, उससे ही बना है। तो इसलिए यहां भी कहते हैं, जो व्यक्त है, प्रकट रूप है, इसका जो कारण है अव्यक्त है, और इन दोनों के जो आधार है, आधार इन दोनों में हर समय लगा हुआ रहता है, बिना आधार से बनेंगे नहीं। बिना अधिष्ठान से भ्रम हो ही नहीं सकता। निराधिष्ठान भ्रमो अनुत्पत्ति ही, वेदांत में ऐसे अनुशासन है कि जो अधिष्ठान नहीं है वहां भ्रम भी नहीं होगा। रस्सी यदि नहीं है तो सर्प भी दिखाई नहीं पड़ेगा, कल्पित सर्प। सत्य सर्प तो दिखाई पड़ेगा, कल्पित सर्प की बात चल रही होगी। भ्रमो अनुत्पत्ति ही, वहां भ्रम नहीं होगा। वही जगत जो दिखाई पड़ रहा है, ये व्यक्त है, और इसके जो कारण है, जहां से ये विचित्रता दिखाई पड़ रही है, नाना रूप नाना चीजें दिखाई पड़ रही है, इसका कोई ना कोई कारण होगा। भले आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसका अनुमान करना पड़ेगा कि ऐसी कोई चीज है जिससे ये सब बने हैं। वो क्या है, इनका कारण है। इसमें इसको शक्ति नहीं, शक्ति शब्द से कहे यहां, तो वहां तो माया को लेना पड़ेगा, अविद्या जो भी आप कहें, माया कहो अविद्या कहो अज्ञान कहो, एक ही चीज है। और उसके भी जो अधिष्ठान है, उसके भी जो अधिष्ठान है वो सत्य ब्रह्म है, वो ब्रह्म है। अभी यहां सब बताएंगे उसको। आधार तो हर समय आपको दिखाई पड़ता, लेकिन आपकी बुद्धि उसमें, मैं हूं ऐसा किसी को बोध होता है कि नहीं होता है, लेकिन आपकी दृष्टि वहां गई नहीं है। सारे संसार के अभाव आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन मैं हूं भले आपको बोध नहीं हो रहा है, लेकिन आप हैं तभी तो सारे कार्य हो रहे हैं। उसको व्यक्ति, उसमें क्या है, एक व्यवहारिक मैं लगा हुआ है। अहंकार इति अम में भिन्ना प्रकृति दस्तदा, गीता में जो भगवान कहे, ये अहम जो है उसके साथ मिला हुआ है। जैसे कोई चॉकलेट होता है ना, उसके ऊपर एक कवर रहता है, तो जो शुद्ध अहम के ऊपर ये कवर लगा हुआ है अहम। एक तो शुद्ध अहम है, अहम ब्रह्मास्मि में जो अहम है शुद्ध है, लेकिन वो शुद्ध अहम के ऊपर एक कोट लगा हुआ है, ये अहम, इसके इसका नाम भी अहम है। जैसे मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, जो व्यवहार करते हैं, ये उसके ऊपर लगा हुआ है। लेकिन ये जो ऊपर वाला चीज है, ऊपर वाली चीज है ना, सुषुप्ति में नहीं रहती है। ये जो अहम है सुषुप्ति में नहीं रहेगी, लेकिन सुषुप्ति में शुद्ध अहम है, लेकिन साथ साथ वहां अज्ञान भी है सुषुप्ति में। तो इसलिए व्यक्ति इधर विषय नहीं करता है। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं नहीं हूं, मैं हूं, इसको आप विवेक नहीं कर रहे ना, जबकि है, उसके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। उसके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। हो करके भी व्यक्ति कभी कभी, जैसे कहते हैं ना, महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं, तो कहते हैं एक छोटा बच्चा घर में था तो कभी मिलने के लिए गया तो कहा कि अरे अमुक व्यक्ति घर में है क्या? नहीं नहीं कोई नहीं है। कोई नहीं है उसका मतलब तुम तो है कि नहीं है? कोई नहीं है, तुम बोलने वाले है कि नहीं है उसमें? तो अभी आप शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, सबका निषेध करते जाएंगे तो अब बौद्ध लोग वहां तक पहुंचते हैं। वो कहते हैं उसके पास शून्य है। अरे शून्य है, इसको बताने वाला कोई है कि नहीं? बुद्धिस्ट वहां तक पहुंचते हैं, उसके पास शून्य है। अरे शून्य है, उसको जानता कौन है? जो शून्य को जानता वो है कि नहीं है वहां? जैसे घर में कोई नहीं है, मां नहीं है, पिता नहीं है, भाई नहीं है, नौकर नहीं है, अमुक नहीं है, सबको नहीं है, सबका निषेध कर दे कोई नहीं है घर में, लेकिन उस निषेध को बताने वाला तो है। निषेध को बताने वाला अब स्वयं है। जगत है जो दिखाई दे रहा है वो तो कार्य है, इसका कारण है माया मोह जो भी द्वेष और प्रेम और इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति ये सब इसकी माया है, इससे सब बनता है, तो ये हो गया माया। आधार है मैं हूँ, ये तीन चीज बिल्कुल समझ में आ, बस यही तो है, उसको समझ गए तो हो गया। तो वहां क्या होगा, दोनों का निषेध हो जाएगा, जो कार्य है और कारण है दोनों का, नीति नीति करके कार्य कारण को निषेध करते हैं, तो उसके बाद आप ही बच गए। तो आप जब बच गए उसका मतलब क्या है, अब शरीर है क्या? शरीर तो कार्य है और शरीर का कारण भी निषेध हो गया, कार्य कारण, तो आप शुद्ध सर्वव्यापक तत्व है, जो अहम है वो ब्रह्म है, सर्वव्यापक तत्व है। अगर टीका पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा इसमें। व्यक्त इति व्यक्तो घटादि लक्षण कार्य, जो घटादि स्वरूप कार्य है उसको व्यक्त शब्द से कहे, जो दिखाई पड़ रहा है अव्यक्ता तत्कारणभूता शक्ति ही, अव्यक्त शब्द से उस कार्य के कारण रूप जो है शक्ति को उसमें लिए, ते व्यक्ता व्यक्ति उन दोनों को व्यक्त अव्यक्त दोनों शब्द से कहे, तदाधारयः तयोर आधार भूता मृत्तिका, जो घट बना है वो घट में जो शक्ति है इन दोनों का आधार जो है मृत्तिका है। इति एतेषु त्रिषु मध्ये व्यक्त अव्यक्त और आधार त्रिषु मध्ये तीनों के मध्य में आद्ययोः आदि जो दोनों हैं, प्रथम उद्दिष्टयोर द्वयोः कार्य शक्तयोः, तो तीनों में से प्रथम उद्दिष्ट दोनों चीज होंगे व्यक्त और अव्यक्त, कार्य और शक्ति। व्यक्त का अभिप्राय कार्य, अव्यक्त शब्द का अर्थ है शक्ति। शक्तयोः संबंधिनो यौ कालो तयोर भेदेन, उसमें काल भेद है, पूर्व और पर का काल भेद है, पूर्व में जो रहेगा उसको कारण कहेंगे और उसे जो उत्पन्न होगा तो वो कार्य बन गया। तयोर भेदेन भेदस्य विद्यमानत्वात् पर्यायः क्रमेण भवनम्, क्रम से होते हैं कार्य, कार्य और कारण एक साथ नहीं होंगे, पर्याय पहले कारण रहेगा उसके बाद कार्य होगा। विद्यमानत्वात् पर्यायः क्रमेण भवनम्, भवनम माने होना। तृतीयः तद उभय आधारस्तु, इन दोनों के जो आधार है शक्ति और कार्य के जो आधार है वो क्या है, मृद, मृदादीर अनुगच्छति उभयत्र अनुवर्तते, शक्ति और कार्य में मृतिका जो है अनुवर्तन करती है माने रहती है उसमें, बिना मृतिका के घट कभी भी बनेगा नहीं, बिना मृतिका के घट बनेगा क्या, कहीं दिखाई तो नहीं पड़ेगा, दोनों नहीं बन पाएंगे। तो उन दोनों में माने इसको समझने के लिए सरल जो होता है, बिना रस्सी से सर्प नहीं दिखाई पड़ेगा, सर्व कार्य है, अब कार्य है तो उसका कारण क्या होगा, कोई ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है कोई ना कोई तो कारण, कारण लेकिन दृष्टि में नहीं आएगा, भ्रम है, अज्ञान है, एक ही चीज है, उसको ये वेदांतिक पारिभाषिक शब्द हैं सब, चाहे आप भ्रम कहो, अध्यास कहो, अज्ञान कहो, एक ही चीज है। तो इसलिए यहां कहते हैं उभयत्र अनुवर्तते, शक्ति और कार्य उभयत्र दोनों में वो अनुवर्तन करता रहता है, साथ साथ रहता है। अयम भाव उसमें एक न्याय प्रयोग करते हैं, शक्ति कार्ययोः कादाचित कत्वात् अनृतत्वम् आधारस्य तु कालत्रय अनुगामित्वात् सत्यत्वम् इति। शक्ति और कार्य क्या है, कादाचित कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। दोनों कभी रहेंगे कभी नहीं रहेंगे। अच्छा मृत्तिका में हर समय घड़ा रहेगा क्या, उसके पहले भी नहीं था, बाद में जब टूट जाएगा तभी नहीं रहेगा। उसको ध्यान में देखिए, जो भी कार्य होगा सदा नहीं रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। शक्ति कार्य हो कादाचित, जो भी वहां घट भी नहीं रहा तो उसे कारण भी नहीं रहा। यदि घट नहीं रहेगा, घट को लेकर के आप कारण का अनुमान करते हैं, जब घट ही नहीं रहा तो कारण का कहां से अनुमान करेंगे हम। इसलिए यहां कहते हैं शक्ति कार्य हो कादाचित कत्वा, जब घट होगा तो घट को देख करके उसके कारण को आप अनुमान करेंगे, दिखाई पड़ेगा तो उसको अनुमान करेंगे। अब वो यहां कोई विचित्र चीज दिखाई पड़े तो आप उसको अनुसंधान कर सकते हैं, लेकिन दिखाई ही नहीं पड़ रहा है तो क्या अनुमान करेंगे आप, नहीं कर सकते। तो इसलिए शक्ति और जो कार्य घट है ये लोग कदाचित किसी समय उत्पन्न होते हैं तो उसमें कार्य भी रहता है, उसका कारण भी आप अनुमान कर सकते हैं। कादाचित कत्व का अभिप्राय है कभी रहे कभी नहीं रहे, इसलिए ये झूठा है। और सत्य किसको कहते हैं, जो तीनों काल में रहता है। अब बात ध्यान में आई, जो सदा रहता है तीनों कालों में जो रहे उसको कहते हैं सत्य। वही तीन काल का मतलब व्यवहार में जिसको आप अतीत कहते हैं, वर्तमान कहते हैं, भूत कहते हैं, तीनों कालों में हमेशा जो रहता है। अभी घट क्या है, वर्तमान है, बाद में ये नाश हो जाएगा। अभी घट का उत्पत्ति होने की संभावना है तो भविष्यत वृत्ति उसमें रहती है, वो घट बन गया तो वर्तमान में आ गया, फिर घट के नाश हो गया तो फिर अतीत हो गया। तो कभी घट रहे कभी घट नहीं रहता है, लेकिन मृत्तिका तो सदा रहेगी। जब घट नहीं बना था तभी भी मृत्तिका थी, जब घट है उसमें परिपूर्ण है मृत्तिका, और जब घट नष्ट हो जाएगा तभी भी मृत्तिका रहेगी। तो मृत्तिका कभी रहे कभी नहीं रहे ऐसे तो है नहीं, वो सदा रहती है, लेकिन कार्य कभी रहता है कभी नहीं रहता। इसलिए यहां दोनों को शक्ति कार्ययोः कादाचित कत्वात् अनृतत्वम्, ये मिथ्या है, दोनों के दोनों कार्य और उसके कारण। आधारस्य तु कालत्रय अनुगामित्वात् सत्यत्वम्, और जो कारण जो आधार है मृत्तिका है, इस दृष्टांत में मृत्तिका को लीजिए, वो तीनों कालों में रहने से वही सत्यत्वम् सत्य है। अनुगामी का मतलब तीनों कालों में जो रहता है, अनुवर्तन करता है। तीनों काल में अनुवर्तन शब्द को जब यदि जानना चाहते हैं तो उसके लिए शब्द है, मैं जानने के लिए, जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति को आप तीनों को जानते हैं तो तीनों में आप हैं। जागृत को भी जानते हैं तो जागृत में आप हैं, स्वप्न को जानते हैं तो स्वप्न में भी आप हैं, सुषुप्ति को भी जानते हैं तो सुषुप्ति में आप हैं। तीनों में आप अनुगमन करते हैं, तीनों में आपकी अनुवृत्ति रहती है, तीनों को आप जानते हैं। अवस्था तो आती जाती रहेगी, लेकिन अवस्था के बदलने से आप नहीं बदलते हैं, अवस्थाएं बदलेगी, परिवर्तन होगी, लेकिन तीनों अवस्थाओं के परिवर्तन होने पर भी आप अटल है, स्थिर है, अविचल है। तो इसलिए यहां सिद्ध हो गया, दोनों को छोड़कर, व्यक्त और अव्यक्त को छोड़कर के तू शब्द से आधार को लिए, किंतु दोनों के विचार हो गया, उसके बाद किंतु करके आधार को लिए। जैसे कोई कहे ना तीन व्यक्ति हैं, दो तो साधु है किंतु एक चोर है उसमें, दो तो साधु है लेकिन एक चोर भी है, तीन थे, तीन में से दो साधु है एक चोर है, तो तीन में से दो तो अनृत है एक सत्य है, दो सत्य है, दो जो है अनृत है मिथ्या है एक सत्य है। इदानीम विकारस्यैव असत्यत्वे हेतुत्रयमः, विकार असत्य क्यों है उसमें तीन हेतु देते हैं। जैसे घट कहते हैं हम लोग, तो घट कार्य हो गया, विकार है, विकारस्यैव असत्यत्वे, विकार मिथ्या है, इसमें हेतु त्रयम आहा, तीन हेतु दिखाते हैं, उनको ध्यान में रखिए। पंचदशी की एक एक चीज जो है ना बहुत विचारणीय है, इसमें जितने भी वेदांत में आपकी शंकाएं होने वाली सबके समाधान है, मैं ठीक से जो पढ़ेगा उसके लिए उत्तर मिल जाएगा जो खोज कर रहा है। निस्तत्त्वं भासमानं च व्यक्तमुत्पत्तिना सभा तदुत्पत्तौ तस्य नाम वाचा निष्पाद्यते नृभिः। इसमें तीन हेतु बतलाए, जो व्यक्तम, व्यक्तम शब्द के आप किसी को भी ले लीजिए, घट को लीजिए, वो क्या है, निस्तत्त्वं भासमानम्, उसका कोई अस्तित्व नहीं है लेकिन दिखाई पड़ता है, भासमानम्, उसकी कोई तात्विकता नहीं है लेकिन दिखाई पड़ता है, ये पहला लक्षण है, पहला हेतु बतलाए। दूसरा उत्पत्ति नाश भाग, उत्पत्ति और नाश होने वाला है, घट की उत्पत्ति भी है और नाश भी होता है। तद उत्पत्तो तस्य, और उत्पत्ति होने के बाद तस्य नाम वाचा निष्पाद्यते नृभिः, नृभिः तस्य नाम वाचा निष्पाद्यते, आदमियों के द्वारा, नृ का मतलब मानवों के द्वारा, घट को देख करके उत्पत्ति के बाद नाम बाचा निष्पाद्यते घट इति, उसको घट कहते हैं। एक तो निस्तत्व भासमानम, एक हेतु, दूसरा उत्पत्ति नाश भाग, उत्पत्ति नाश वाला है, और तीसरा है उत्पत्ति के अनंतर कोई ना कोई उसको नाम दिया जाता है, नाम बाचा निष्पाद्यते, नृभि का मतलब नृ शब्द मानव के लिए है, नृभि का मतलब मानवों के द्वारा नाम दिया जाता है, कोई ना कोई नाम उसको देंगे। अब सब जगह एक ही नाम नहीं रहेगा, अब यहां जल कहेंगे तो कोई वाटर कहेगा, कोई नीर कहेगा, कोई कुछ कहेगा, अलग अलग नाम देते हैं, ऐसा नहीं कि यहां एक ही शब्द प्रयोग होगा, हर जगह पे लोग अपने व्यवहार के लिए वहां क्या नाम दे रखे हैं उसके हिसाब से होगा, लेकिन व्यवहार करने के लिए कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। तो है एक ही चीज है लेकिन उसमें कोई तात्विकता नहीं है, उत्पत्ति नाश वाला है, वो कोई ना कोई शब्द प्रयोग किया जाता है उसके लिए, ये तीन हेतु उसमें बतलाए। निस्तत्त्वम इति, तीन हेतु हैं, तो कहीं भी ये तीन हेतु यदि घट जाए तो मिथ्या है, एक ही चीज है, एक ही चीज है, उसको असत्य बोलिए, मिथ्या बोलिए, माया बोली, अनिर्वचनीय बोली, ये सब एक ही है, अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग उसमें नाम दे देते हैं। निस्तत्त्वम इति, व्यक्तम व्यक्त शब्द वाच्यम घटादि कार्यम, व्यक्त शब्द से लिए घट आदि जो कार्य है। स्वरूपेण असद एवं वहासते, स्वरूप से असद रूप से दिखाई पड़ता है। किसके लिए? विवेकी के लिए, नहीं तो सारा संसार को सत्य ही व्यक्ति मानता है। जो संसार दिखाई पड़ता है विवेकी के लिए वो असत है, अविवेकी के लिए तो जो जो दिखाई पड़ता है वो सत्य है, और जो जो दिखाई नहीं पड़ता है वो असत्य है। और विवेकी के लिए जो दिखाई नहीं पड़ता वो सत्य है, मैंने इनके जो आधार है, और जो दिखाई पड़ रहा है वो मिथ्या है, झूठा है। स्वरूपेण असद एव भासते, स्वरूप रूप से असद ही दिखाई पड़ता है। तथा उत्पत्ति विनाशवत उपलब्धते, उत्पत्ति जन्म मृत्यु के रूप में दिखाई पड़ता है, उत्पन्न होना और नाश भी होना। उत्पत्ति अनंतरम, कोई कार्य जब बन जाएगा, बागेन्द्रिय जन्य नामात्मकत्वेन व्यवहृते च, बागेन्द्रिय वाणी के द्वारा जो जन्य है, वाणी से उत्पन्न कोई ना कोई नाम का अवसर शब्द, शब्द रूप से व्यवहार में आते हैं। कोई ना कोई शब्द आप बोल दिए, तो इसी प्रकार तीन हेतु दिए अनित्य के लिए। जो विकार है वो अनित्य है, असत्य है, उसके लिए तीन हेतु दिए। ये एक ही चीज है, उसी को यहां जो है स्पष्ट कर रहे हैं। वाचारंभणम जो आया था ना, उसी को लेकर के विचार चल रहा है। किंच और भी उसके ऊपर कहते हैं, व्यक्ते नष्टे पिनामैतन नेवक्त्रे स्वनुवर्तते तेन नाम्ना निरूप्यत्वात् व्यक्तं तद्रूपमुच्यते। व्यक्ते नष्टे अपि एतद् नाम निर्वक्तृषु अनुवर्तते, व्यक्ते का अभिप्राय जो भी कार्य है वो जब नष्ट हो जाता है, जैसे घट बना था, घट नष्ट हो गया, नष्ट होने के बाद भी घट शब्द का प्रयोग होता है कि नहीं, वही कहते हैं व्यक्ते नष्टे अपि एतत नाम, नाम का मतलब घट शब्द, नृवक्त्रेषु, नृ का मतलब मनुष्य के वाणी में अनुवर्तते, उच्चरित होता है, तेन नामना निरूपत्वात्, उस नाम से, घट नाम से निरूपण होने से व्यक्तम तद्रूपम उच्यते, जो भी व्यक्त है वो भी उस रूप से कहे जाते हैं, उच्चारण किए जाते हैं। व्यक्त इति व्यक्ते कार्य स्वरूपे नष्टे अपि, व्यक्ति वही, कोई घट को ले लीजिए, व्यक्ते कार्य स्वरूपे नष्टे अपि, घट नष्ट हो गया, एतत् कार्याद अभिन्नम नाम, उस कार्य से अभिन्न जो नाम का मतलब है शब्द, नाम कहने से शब्द, रूप कहने से उसका अर्थ, जैसे आप घट कहे तो घट तो आपकी वाणी से शब्द उच्चारित हो रहा है, इसको कहते हैं शब्द, जो आप श्रवण इंद्रिय से सुनते हैं, लेकिन शब्द से भिन्न अर्थ होता है जिसमें आप जल आहरण करते हैं, घट, उसको कहते हैं रूप, नाम और रूप, शब्द और अर्थ, अभिधा और अभिधेय, वो एक ही चीज को अलग अलग शब्दों से शास्त्रों में प्रयोग किया जाता है। तो नष्ट होने पर भी जो कार्य उस कार्य से अभिन्न नाम नृभक्तृषु नृणाम शब्द प्रयुक्तृणाम मनुष्याणाम वदनेषु अनुवर्तते। वाणी में वो शब्द रहती है, वाणी में शब्द जो है रहता है, कार्य से अभिन्न है शब्द, भिन्न नहीं है, अभिन्न है। उसको थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि दूसरा आप लोगों को भी इतने मैंने क्लियर समझाएगा नहीं कि आप उतने प्रश्न भी उसके सामने नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई शब्द कहते हैं घट, मृतिका को छोड़ करके घट अलग चीज कोई है क्या? अलग कोई चीज तो है नहीं। तो जो घट आम जो शब्द प्रयोग करते हैं उस शब्द से भिन्न कोई वस्तु नहीं है, तो इसलिए जो वस्तु आप उसमें सामने प्रयोग कर रहे हैं ना, उसके साथ वो शब्द का अभिन्नता है, उसे भिन्न कोई चीज है नहीं, उसे भिन्न कोई चीज नहीं है। इसलिए इसमें कहते हैं एतत् कार्याद् अभिन्नम् नाम नृभक्तृषु, शब्द का अर्थ किए नृणाम शब्द प्रयोक्तृणाम मनुष्याणाम, जो शब्द प्रयोग कर सकते हैं, वदनेषु वाणी में अनुवर्तते, शब्द वाणी में ही है, वहां अनुवर्तन करता है शब्द। ततः किम तत्राह तेन नामना निरूप्यत्वात्, उस नाम से, नाम का मतलब शब्द से, उस वस्तु को नामित किया जाता है अथवा कथन किया जाता है। व्यक्तम कार्यम तेन वाचा व्यवहरीय माणेन नामना शब्देन निरूपत्वात् व्यवहरीय माणत्वात् तदरूपम तस्य नामनो रूपम एव रूपम यस्य तत् तथा नामात्मकम उच्यते इत्यर्थः। इसमें समास करके बतलाए व्यक्तम कार्यम, व्यक्तम शब्द का अर्थ कार्य, वही कार्य है। तेन वाचा व्यवहीय मानेन, वाणी से उसका व्यवहार किया जाता है उस नाम से, घट नाम से, कार्य जो घट है उसको घट नाम से व्यवहार किया जाता है। नामना शब्देन निरूप्य मानत्वात्, निरूपण किया जाता है क्या? व्यवहारीय मानत्वा निरूपण उसका ही अर्थ किए। इसमें बहुत सारे समोच्चारित शब्द प्रयोग करते हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। निरूप्यत्वात् व्यवहारीय मानत्वात् एक ही अर्थ है, जिसको निरूप्यत्वात् कहे ना, दोनों के एक विभक्ति जब आपको दिखाई पड़े शास्त्र पढ़ने का, थोड़ा इसको भी ध्यान रखिए, ये भी पंचमी विभक्ति है। निरूप्यत्वात् व्यवहारीय मानत्वात् उसी के ही अर्थ है, उस शब्द से व्यवहार किया जाता है, इसलिए तदरूपम, तदरूपम शब्द का अर्थ ही कि तस्य नामनो रूपम एव रूपम यस्य, उसके उस शब्द को व्याख्या करने के लिए इतने लंबे बना दिया उसको, मैंने स्पष्ट करने के लिए। तदरूपम शब्द का अर्थ ही कि तस्य नामनो रूपम एव रूपम यस्य, उस नाम के रूप के सदृश रूप जिसका है, नाम का मतलब होता है शब्द, उस शब्द के घट कहने से उसके सदृश जो वर्तुलाकार आपको दिखाई पड़ रहा है उसके जैसे, रूपम एव रूपम यस्य, उसको कहते हैं तत् तथा का अभिप्राय नामात्मकम उच्यते इत्यर्थः। नामात्मकम का अर्थ है शब्दात्मकम घट, उस इतने को बताने के लिए घट रहा कहेंगे ना, उसको इतने बताने के लिए इतने लंबा चौड़ा लिखे उसको, उसके रूप के जैसा रूप, माने घट के रूप के जैसा रूप शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं आप, घट कहने से आपको दिखाई पड़ता है। अब जैसे आपको हाथी कोई कहे तो तुरंत कोई व्यक्ति हाथी देखा होगा तो उसके सामने हाथी की मन में उस प्रकार की चित्र जो है आ जाएगा, उस शब्द के रूप के जैसा रूप सामने आपके दिखाई पड़ा। कार्य है वो विकार है, तो नामात्मकम उच्यते उसके लिए उसमें भी न्याय प्रयोग करते हैं। अयम भाव विमतो घट, घट शब्द का अर्थ है घट अर्थ, क्या है घट अर्थ का मतलब घट, और शब्द अलग होता है। शब्द वाणी से आप उच्चारण करते हैं उसको कहते हैं शब्द, वाणी से आप बोलेंगे दूसरा व्यक्ति कान से सुनता है। श्रोत्र ग्राह्यो गुण शब्द, श्रोत्र के द्वारा जिसका ग्रहण किया जाता है उसको कहते हैं शब्द, लेकिन उससे भिन्न होता है उसका अर्थ, उससे भिन्न होता है। अब जैसे कि ये चाबी है, आप कान से चाबी शब्द सुने, वो शब्द अलग है, ये चाबी ये अर्थ अलग है, शब्द से ये अलग है। और तीसरी चीज उसमें रहते हैं चाबी की ज्ञान, चाबी आप शब्द तो सुने, यदि ज्ञान नहीं होगा चाबी के तो आप चाबी को नहीं उठाकर किसी दूसरी चीज को उठाएंगे। तो एक तो शब्द है, दूसरा अर्थ है, तीसरा उसका ज्ञान है। तो इसलिए यहां मैंने कहना चाहते हैं बीमा तो घट है, घट का मतलब घट का जो अर्थ है, घट शब्दात्मको भवितुम अर्हति, घट शब्द आत्मा शब्द कहीं भी आता है ना ऐसे में आत्मा का अभिप्राय होता है स्वरूप, घट स्वरूप बन सकता है भवितुम अर्हति। क्यों? घट शब्द न व्यवहार्य मानत्वात्, घट शब्द के द्वारा उसका व्यवहार किया जाता है घट अर्थ को, जो घट अर्थ है घट शब्द जब कहेंगे तो व्यवहार उसमें बनेगा। जैसे घट शब्द बत, ये दृष्टांत दिए, घट शब्द में घट शब्द का व्यवहार भी होता है और घट शब्दात्मक भी वो है, घट स्वरूप है। तो इसलिए यहां इतने ध्यान रखना है जो भी कार्य दिखाई पड़ता है शब्द से भिन्न नहीं है, ये इसमें सिद्ध करते हैं। क्यों? क्योंकि शब्द से अलग कोई कार्य आपको सत्य नहीं मिलेगा, मिट्टी मिलेगी। घट कहने से, घट कार्य केवल शब्द ही है, इसलिए वहां अभिन्न शब्द प्रयोग किए थे। मिट्टी मिलेगी, कोई सत्य घट आपको कहीं मिलेगा नहीं, मिल शब्द से अभिन्न है वो। मिट्टी तो अलग चीज है, मिट्टी मिट्टी से घड़ा जो है बनता है, बनता किसके लिए? अविवेकी के लिए। विवेकी के लिए तो वो भी मिट्टी ही है। विवेकी के लिए जिस समय आप कार्य को देखते हैं उस समय वो कारण सत्ता को देखता है, जिस समय आप कारण कार्य को देख रहे हैं वो कार्य को नहीं देखता है, कारण को देखता है। जैसे व्यवहार में भी कुछ लोगों को दिखाई पड़ता है, देखने में बहुत भद्दा दिखाई पड़ता है लेकिन उसके अंदर बहुत उत्तम गुण है। तो जानने वाला जानता है, अरे भले ही असुंदर दिखाई पड़ता है लेकिन ये नमस्य है, वो बाहर के शरीर को नहीं देखता है, उसके अंदर जो गुण है उसको देखता है। और दूसरा व्यक्ति तो देखे, अरे ये इसको देखने लायक भी नहीं है, इसको कैसे आप नमस्कार करते हैं, कैसे आप इसको मतलब पूछताछ करते हैं, बातचीत करते हैं, ये तो व्यवहार करने योग्य भी नहीं है। लेकिन जो जानता है उसको लगता है नहीं नहीं अरे ये तो बहुत बड़े व्यक्ति है। तो इसीलिए कारण में दृष्टि, कार्य में नहीं। कार्य तो अनित्य है, मिथ्या है, ये सिद्ध करना चाहे शब्द मात्र है। अभी वाचारंभण विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम जो मंत्र चल रहा है उसी को केवल बताने जा रहे हैं। ये तो केवल शब्द मात्र है, कोई वस्तु मिलने वाली नहीं, वो झूठा है। जो आप वस्तु समझ रहे हैं वो झूठा है, केवल मिट्टी ही मिट्टी है, वही सत्य है। तो सारा जगत को जो आप देख रहे हैं ब्रह्म के सिवा यहां दूसरा कुछ भी नहीं है, जो नाना नाम रूप दिखाई पड़ रहे हैं, नेह नानास्ति किंचन, यहां नाना कुछ भी नहीं है। जो अनेकता विभिन्नता जो भी दिखाई पड़ रही है वो सब केवल शब्द मात्र है, सत्य तो केवल ब्रह्म है। उसका विचार पुनः कल करेंगे परसों। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।